بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر حكمة بالغة فما تغني النذر فتول عنهم يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر مهطعين إلى الداع يقول الكافرون هذا يوم عسر. سورة قمر دا قرآن کریم پا ترتیب عثمانی کے سلور پنزوسم و نزول دا قرآن کی و دیرشم پس تا سورت طلاق نازل شویده. دا دی سورت خپل دعوه دا نفی دا شرک فی البرکات انا کل شیء خلقناه بقدر. سورة قمر رحمان او واقعہ دا دری سورتونه دی دا قرآن دا سلورم حصے شپگم باب دا دی دینا شروع کی گی. سلورم حصہ دا سورة سبا نا شروع ہوا. اول تا منگویلیو دی را روانه حصہ دا قرآن کی دول اسباب دی پاقی دول اسبابونو کی دا شپگم باب دی دیکھ دری سورتون دی قمر رحمان و واقعہ او مضمون پا دیکھ یو روان دی نفی دی شرک فی البرکات مانا دادا چی برکات چون کے پا حر سکی یو اللہ دی انسان یا دا سی حر سوک چیوی داغی پا اللہ اس کی خیر و برکت دشتا. تبارک الذی نزل الفرقان علی عبده تبارک الذی بیده الملک. که پزمکه کده که آسمان کده که باران کده او که انسان کده برکات تشون که اللہ ده. دی راروان و دریو وارو سورتون و دعوه پا حقیقت که دادا زان لمستقل سورت قمر دعوه ده انا کل شیء خلقناه بقدر. دی سورت تمخ کی سورت سر ربط مخ کی صورت کی اس بات تک قیامت شو التاخر کے اللہ ویا زفات الازفہ دلتا ہوئی اقتربت الساعة ازفات الازفہ التا مانا دا قیامت راغی اپت را روان دے رانی زیش او دلتا ہوئی اقتربت الساعة یا مخ کی صورت کے اللہ تخویف ذکر کے دنیاوی پہلاکت تسلور قومون بانے وانہو اہلک عادن الاولا و ثمود فما ابقا. دلتا اللہ ددغی وضاحت کی مدا صورت تاغی صورت وضاحت تے پہلاکت تو قومون کی چعادیان و ثمودیان و قومینو مخ کی صورت کے اس بات تر رسالت شو والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبكم وما غوا دا د نبی علیہ الصلات والسلام رسالت و نو الته صداقت فکر کو دلته اثبات ته معجزه اقتربت الساعة وانشق القمر الله وی قیامت راغی اس پومې دو ټوکړې شو دا د نبی معجزه وا یا مخ کی صورت کې اثبات ته قیامت او دلته تسلی دا اثبات د رسالت رسول الله صلی الله علیه وسلم او دلته تسلی دا رسول الله صلی الله علیه وسلم دا یو سو وجه وجه د دې وجه نه دا صورت ته مخ کی صورت سره یو ځای راو د دې صورت خلاصه او نچوړو اته خبرې لومبه خبره اثبات ته قیامت اقتربت الساعة وانشق القمر دوام دیر خلق تغییر ہو نہ رسالت منی اور نہ قیامت منی نہ قرآن منی اور نہ اللہ منی دشمنان دا پیغمبر ام ڈیرو اور دشمنان دا قرآن ام ڈیرو اگی چرتا دا نہ گختا دا دین دی په دنیا کې غالب شي او زمونږ يهوديت او نصرانيت هغه دی په دنیا کې ختم شي دا غي دا سګنوم نالي د دې منون کې سیوا شي او د دې احکام دی جاری کیږي او زمونږ دا غي احکام دی ختم شي نو دا و ان يروا آیه یعرضوا ويقولوا سحر مستمر دا اصل کې دجر په انکار دو رسالت تر رسول الله صلی الله علیه وسلم دا اللہ آیات تا دا اللہ کلام تا اگی سحر او جادو ہے پیغمبر تا چا اللہ صحیح پیغمبر را لے گلے دے اگر با نم فتوہ لگی چا دا ساحر دے دا اگر پا خبرم حالانکہ مخی صورت کیو اوے لشو وما انتقو عن الہوائن ہوئے اللہ وحی دا پیغمبر چا تاستا سوی ندا با گورے دا اللہ خبر ہے دا با وحی اگر دا زانا خبر نکی دا خپل خواہش نا ندے لگیا او دیوی سحر مستمر دا خو ہمیشہ سحر او جادو دے نو اول خبرہ اس بات تا قیامت تے او خوب تفصیل سرا دویم ترغیب للقرآن دے دا قرآن چیزا مونگ مخی تپروت تے اللہ مونگ تا عددی صفت ذکر کی او ترغیبو چیزا مونگ امین ردی سر پیدا شی نو درہم تسلی ذکر کی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا نو سلورم دا تخویف دنیاوی ذکر کی سنگے چې مخ کی واقعات ذکر کو دغه سی واقعات الله شروع کی د کذبات نرست اول اثبات قیامت د مکی مشرکانو پیغمبر ته ویلو مونږ ته معجزه او خیا کنه صالح علیہ السلام د الله پیغمبرو او قوم ته وی په دې مخامخ غر کې دا سور غټ ته کر دې نه او خروت او مونږ ته ګورو سره او خې او بچي وسای او یا بلار وی دلس و میاشتو مونگو پتا بان ایمان روڑو صالح علیہ السلام دا اللہ نو گختا و مخامخ گٹ نو خرووتا او دی اولی دا او یواز لی دلنا دی رومر دی سر تیر او آقا دا دنیا دا نو روخو پشان نو زکر چینه باقی در وز یواز و چولا او چکل با دا نو رو سارو نمبرو ناغ طول سارو مغشی نشو و چول پی بی دور کولو چیغا چا خلاصولی نشو یو خکارا معجزه و قوم راجم شو ویردن نخلاصی گو خمدو بیکو منل چرتو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نچکل مطالبو شو نبی علیہ صلی اللہ علیہ وسلم سپومی تا اشارو کرو او دا سپومی دو ٹکڑی شو پا دی بانی گن روایت تی روایت تا انس رضی اللہ تعالی عنہ روایت تا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ روایت تا عبداللہ ابن عمر روایت تا عبداللہ ابن مسعود پا تواتر سرا دا ثابت را دیتا حدیث متواتر ہوئی چی صحابہ فرمائی منگا پا خپل اولی دا سپو امید دوزایا شوا یو ٹوٹا دا غر نا پلا و بلا بلے غاڑی دا نبی علیہ السلام دے خلق تاوی اشہدو گور اسو امیدہ او گواشے سبال سوک دانو جنہ داخو دروغو اقتربت الساعت وانشق القمر دا اقتربت الساعت حقیقت کی دے صورت دعوام دا ذکر دے صورت یو دعوه د اثبات قیامت او بل دعوه رسره روانه ده ان كل شيء خلقناه بقدر ده په حقیقت کې نفي د شرک شروع یې د دین کړه د ټولو صورتونو مت تعلق د اخرت سره ده اقتربت الساعه نزدې شوه د قیامت اقتربا دا خو ماضی ده سورت انبیاء هم چې کله شروع کېدنه هلته هم ویلو اقتربا للناس حسابهم وهم في غفله معرضون سورت نحل شروع کېدو نو هلته هم الله ویلو اتا امر الله فلا تستعجلوه اتا امر الله دا الله فیصله راغلی ده نو راغلی خو نه ده چاونه لیده دلته الله وی اقتربت الساعه قیامت نزدې شوه ده فعل ماضی معنی خود دغه کی دا فعل ماضی په داسې ځایونو کې الله ولی ذکر کوي چې دا مخلوق دا وګڼي چې او دا راغلی دی بل کوم شی چې دا الله په علم کې یقیني دی نو هغه خو بس الله وی هغه لکه چې شوی دا داسې وګڼه لکه چې شوي اقترب للناس حسابهم نزدې شه خلکو ته حساب کتاب دی جی اقتربت الساعه هغه قیامت چې په خلکو کې مشهور دی اخره نزدې شو سور را نزدې شو په یو روایت کې راځي صحابه کرام فرمایي انور داسې پریوتو ته نزدې و په زیړي وي نبی علیه الصلاه والسلام مونږ ته وویل چې ګوره ستاسو د پخوانو امتونو مثال نا مخکې دنیا چې سوره تیره شوه نو دا د اروزو چې تیره شوه اوس د انور ته وګوره سوره حسابات ده بس دا ستاسو عمر دی نو دې امت سره دې امت نه روسو بل امت نه راځي د دې پیغمبر نه روسو بل پیغمبر نه راځي دا خو نور په پریوتو دی دنیا اجازت غوښتلې ده رخصتۍ اخو روانه ده زمونږ نه نږدې شه قیامت وانشق القمر او وچاو د سپومه اوش لیده شق شلیدو ته وی چوت ته وی اوچاو د سپومه او د خلقو لیده وان یرو آیتا یعرضو داو ذکر شوا وست مشرک او د منکر حال او کچری وینی دی آیتا یوم نخا یوم معجزه لکه څنګه چې دا یوم معجزه وا الله پیغمبر ته ورکړه الله دا ثابتول چې زما پیغمبر حق دی مکی والا و نمنله دا غی د زلون نشکست خو دا غی حال وګوره او کوویني دی او آیات او یعرضو مخړی اعراض دی ویقولو او دا وای سحر مستمر دا خو سحر دی قوی مستمر د سحر صفت عربو کې خو ساحران ډیرو ناغی وی ساحران خو ډیر دی خدا ډیر قوی سحر دی ځکه د ساحرانو په نور او پس په مې باندې عمل اثر نه کړی او د دې سحر په اسمان کې مسر شروع کړ ډیر قوی سحر دی ډیر مضبوط دی روان دی وکذبو دروجنې کو پیغمبر دروجنې کو قران واتبعو اهواءهم او روان شو په خپل خواهشاتو پسې الله سوی قیامت راغ ظالمان اس پو میں اچھا دا عمر خو ډیر لگ پاتے رے زان سم کے سرات مستقیم لراشے تا سواغ سے پیغمبر بانے دا الزامات و فتوی لگوے وکذبو و تبعو احواءهم اگی پا قفل خواہشاتو پس روان دی وکلو امر مستقر او ہر یو امر واقع کی دن کے دے کلو امر مستقر اے واقعن على اهله ان خيرا كخو ام بدا واقع شي په خپل اهل باندې چې هغه اهل خير او که بدو شر نو مغه واقع کی دن کې په خپل اهل باندې چې هغه شریان خلق ته په دنیا کې یو اهل خير دي نو هغه باره کې فیصله شوی ده خیر او په هغه باندې واقع کی کل امر دا کل استغراق هر امر دا په خپل خپل ځای باندې واقع کیدونکی دی لکه په امر کې قیامت هم دی کنه دا به راځي په خپل ځای باندې د یو انسان مرګ هم دی کنه دا برازی په خپل ځای باندې. د یو انسان بیماری دا دا مستقر دا برازی. د یو انسان صحت دا برازی. د یو انسان بادشاہی دا برازی. د دې دنیا روانی د دې رازی به په دې دنیا او په یو علاقه باندې زلزله دا رازی به. د قوم نوح باره کې فیصله شوی دا عذاب رازی به. وکل امر مستقر هر کار او هر امر دا الله هغه واقع کیدون کې په خپل خپل وخت باندې. اوس کومه هر څه وای نو وایو به د جمعې ورځ برازی نور پسې اختر برازی نور پسې لوی اختر برازی. نو زمونږ په دې ژوند کې ته هر انسان اجل د ټیم مقرر دی دا به واقع کیږي. دې دنیا کې څه عذابونه مقرر دي هغه برازی که مونږ هغې ته تیار یو که نه یو تیار خو هر یو امر دا واقع کیدونکی دی. ولقد جاءهم من الانباء او یقینا راغلی دی دیتا دا حالاتنا دا اخبارنا انباء اخبار و حالات دا پخوانو قومونو انبیاو چکا متیر دنیا دا ما هاغا فیه مزدجر چیغی کی خپورا رتنا دا واقعات دا دنیا دا قوم نوح نوال دا عیسیٰ علیہ السلام و السلام پوری بشمار قومونا و بشمار انبیاء و بشمار حق پرس او بشمار باطل پرس. اللہ دا حق پرست و حال ذکر کو دا باطل پرست و ذکر کو دا غی عاقبت و انجام ذکر کو. اللہ وی دیتا پا دی قرآن کی خب پورا پورا اگر جا پاگی کی خر اٹن دا زور ندا دا انسان دا پارا چا گو رتا دا خپل کار پریدا کنی سباستام دا حال دے. ترغیب للقرآن حکمتم بالغتن مشہور مانا دا دا چا دا قرآن حکمتم بالغتن دا حکمت تے کامل ذکر دا اللہ کلام دے. اللہ دا مخلوق تا مصلحت او دا فیدی دا پارا نازل کردے دے. پا دے کہ دا خلق رو دنیا ہم فیدہ دا او دا آخرت ہم فیدہ دا. پا دے کہ حلال ہم دی پا دے کہ حرام ہم دی پا دے کہ قدم برابری گی پا دے کہ عمل ہم برابری گی. دادا سے حکمت تے دادا سے علم دے جدے او مسئلہ پر ایخ ندا یعنی دا قرآنو حکمتن بالغتن دا حکمت تے کامل کتا کامل مکمل حکمت گوری نو قرآن روالا. تدبر بالقرآن ان رمت الہدا ابن قیم وی تدبر بالقرآن ان رمت الہدا سوچ و فکر پا قرآن کیوں که کستا مقصد ہدایتی زکف العلم تحت تدبر القرآنی علم پورا علم دا د قرآن د تدبر او د سوچ او د فکر د لاندې دی. خو ته کینه یو ګینټه دروازه او د شپې او په دې کې لغونته سوچ وکړه. قرآن د الله حکمت دویمه معنا حکمتن بالغتن حکمت ته الله په هدایت تاغه چا کې چې هدایت وته وکړو په گمراه کولو د هغه چا کې چې گمراه یې کړو. حکمت د رب العزت پا ہدایت تا باز خلقو کی دا کمال تا رسیدل دے پا گمرہ کولو دا باز خلقو کی دا کمال تا رسیدل دے حکمتم بالغتون دا ثابت دا من یدلل اللہ فلا حادی علا سوکچہ اللہ گمرہ کو نو دا قبل حادی نشتا من یهدل اللہ فلا مضل لہ او اللہ چی چاہتا ہدایتو کنو فلا مضل لہ غسو گمرہ کولو نشی. دا ډومبه معنا ډېر مفسرین وکړي دا چې دا صفت د قرآن دی حکمتم بالغتن دا قرآن حکمت دی علم دی کامل. فما تغن النذر پس فایده ورنکړه قومونو ته یرونکو. نذر سو کوئی مصدر دی او سو کوئی جمع ده. انبیا سور راغلي دنیا ته او هر یو سور تبلیغ کړو لکه نوح علیہ السلام مثلا نه نیم سو کال تیر کړو او دا هغه په قوم کې مسلمانان سلو کسانو ته نه دي رسیدلي. بعد مفسرین وی شپږ کسان او بعد وی څه د پاسه اتیا کسان تبلیغ کې څه کمی نه و. دا هغې په تبلیغ او په وعظ او په نصیحت کې څه کمی نه و. دا د قوم په تقدیر کې کمی و. فما تغن النذر هسه فایده ورنکړه یارولو یا یارونکو. فتولا عنهم مخوالا پیغمبر دینا یوما یدعو الداع پاغر وزبانی چې آواز کی آواز کا ان کی لا شیء نکر یو شین آشنا تھا نکر نکارت نکیر دا نکرم دا غیر نراوت ہے آواز کا ان کے با آواز کی یو شین آشنا تھا ناشنا خو ذکر ہے چرے دے نمخ کی خود دور زندگی کی دا سے آواز نرے شوی آو ندا سے زیتا دور دنیا و مخلوق را جمع شوی دے سحالت پیدا دے خلقو خوش عن ابصارهم دیر زیات ذلیل وی سترگیری دی خوش عن د یری نبا بٹی راوتی زک قیامت کے باہر سڑے بر گوری او چ بر او کا تے یوزل نو یو خوا بل خوا کتا کتا بگی بیا نشتا دی وجن حدیث کرا دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کلو فرمائل چ خلق بر چ سنگ پیدا شوی د قص قران نہ ثابت تر پہ پاسی قیامت کی بربن بھائی عائشہ رضی اللہ عنہ تپوس کو چی رسول اللہ دا زنانہ بم دغه سی نبی علیہ الصلوۃ والسلام متو غدا سر ود نره جسو دی خبرو تسم چی یو خو ګوري بل خو ګوري هر سړی چې څنګه پیدا شوی دا قصه به پاسی و یو بل تکا ته خو نشتا اخو یو ناشنا आवाज شو د هیبت او د روب نه مخلوق را پاسی د ځمکنه او هر یو منډه وی او سر نه دوړي یو خواب الخوا ورزی گی او روان بھئی وال تر جاموسو دا چا زر کال شوی دا چا دو زر کال شوی دا چا وزر کال شوی جامی پاگی کسی پا دا نو ما غصه دے چا سنگ دے دا مورا پیدا شویو نو ما قصه بھئی خواقا ما شمانو او دا زوانه ترسی دلی دی یو خواب الخوا کاتنش تا بس برا بگوری و بیا با یو خواب الخوا نگوری زکا حیبت تا یرا دا خوششان نبصارو هم زلیل بوی سر گیره دی یخرجون من الاجداس روزی با دا غسلونا اجداس جدس سلی توی دا خور سلی دا قبر کانهم جراد منتشر تب ویگنی دا پتنگان و ملخان دی خوارشیوی سن چی اغا پا علم کی خوارشی او چاپی را پری پتو کی گردی پا هوا کی گردی ار طرف تا چی گوری نو ملخ دغس با دا خلق دا دی سلونا را پاسی او پا مختلفو رنگونو کی بھئی محتعینا الداع منڈی وہن کی بھئی اغاواز کون کی تا کم زین آواز شوئے دے بیت المقدس تگٹھ ان آواز شوئے دے سرافیل سلام آواز کردے دے او مخلوق روان نیغا طرف یقول الكافرون وائی با کافران ودغر وزبانی هادا یوم عسر دار وزداری را سختا والتا ہے وطا سختا ہوئی دنیا کے وہ تو چاہ سخت ویلے وینو سو تیارے بے والا کڑے ہو اس بات تا قیامت ترغیب قرآن تا تسلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا دری خبر داتو نوش اقتربت الساعت و انشق القمر نزدیش و قیامت او چودہ سومے وین یرو آیتن او کدا مشرکان اوینی او معجزای و یا تو یعرضو اعراض کی داغی نمخڑی ویقولو اوائی دی سحرم مستمر دا خو جادو دی قوی وکذبو دروغ جنک پیغمبر دروغ جنک قرآن واتبعو اهواءهم او روان شو پخپلو خواہشاتو پسی وکلو امر مستقر او هر یو امر واقع کی دن کے دے ولقد جاءهم او یقیناً راغلی دی دیتا من الانبائی دا حالات و دا اخبارنا ما حاغا فیه مزدجر شپاغی کے رٹھنا دا پورا حکمتم بالغتن دا قرآن حکمت کامل فما تغن النظر پس فیدور نکلائے رون کو قومن تا فتولا عنهم پیغمبر تخب کی گا مغول ردینا واپس شردینا یوما یدعو الداع او یاد و دیتا آغر وز چی آواز باو کی آواز کون کے لاشے ان نکر یوشی ناشنا تا خوش عن نبصارهم زلیل بوی سترگیر دی یخرجون من الاجداس او روزی با دید قبروننا که انهم جراد منتشر تب ویگنی دامو لخان دی خوارشوی محتعینا الداع مند وهن کی ویغا آواز کون کی تا یقول الکافرون وائی با کافران هذا یوم عسر دار وزدہ سختہ یعنی پاقی بانے.